όλοι κουμουνι κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα. Κουνούμαλα. Δεν αντέχετε να βλέπετε μια Ευρώπη ολόκληρη να αυστηροποιεί το πλαίσιο αστυνόμευσης και η κυβέρνηση που εσείς αποκαλείτε ακροδεξιά κυβέρνηση του αστυνομικού κράτους να εκδημοκρατίζει και να φιλελευθεροποιεί την αστυνομία. Να εκδημοκρατίζει και να φιλελευθεροποιεί την αστυνομία. Τι λέει. Ποιο είναι ο Χρυσοχοίδης, κουνούμαλο. Ποιο. Κουνουμαλάρα, παρακαλώ. Κουνουμαλάρα, κουνουμαλάρα. Ποιο αποκαλεί ακροδεξιά αυτή την κυβέρνηση. Πρώτο. Άκου τώρα. Ξεκινάμε από αυτό. Μα τι λέει, τα έχει χάσει. Άντε, θα κάνω κι άλλη μια ερώτηση. Ποια αστυνομία εκδημοκρατίζεται, ποιανής χώρας, πού, πότε, ποιανού υπουργού. Ενώ όλες οι άλλες στην Ευρώπη γίνονται χειρότερες. Το Βέλγιο. Το Βέλγιο, εγώ θα σου πω. Έχουμε πιο εκδημοκρατισμένοι από το Βέλγιο. 12 φορές. Πόσες φορές. 12 εκατοστά. Το πανηγυρίζουμε αυτό. Το πανηγυρίζουμε, λέει αυτό, δεν θα πανηγυρίσουμε. Εδώ πανηγυρίσαμε τους νεκρούς. Την τελευταία φορά που πανηγυρίσαμε αυτού του νεκρού του Άδωνη, που πανηγυρίζει, περάσαμε και το Βέλγιο μετά από μία-δύο μέρες. Αναλογικά λέμε, βέβαια. Εδώ Χρυσοχοίδης. Αναλογικά πανηγύριζε και ο Άδωνης. Ναι, κατάλαβα. Το θυμόμαστε όλοι. Καλώς σας βρήκαμε. Είναι λίγο μαύρα εδώ στον Πειραιά τα πράγματα. Ενώ στο κέντρο είναι της Αθήνας είναι. Το λέω αυτό γιατί δεν ξέρεις. Μπορεί παραπάνω να είναι λίγο πιο γκρι. Δεν είναι. Δεν είναι. Σε πληροφορώ. Δεν είναι πουθενά. Ξεκινήσει από πρωί. 7 η ώρα ήταν όλα σαν το μαλλί του Τραμπ. Ένα πορτοκαλί ήταν όλα. Αηδία, τόσο. Αηδία. Μα βγήκα σαν να έχει βάλει τσένταρ. Είχα τραχανά πλέον. Ένα τσένταρ είχε ο τείχος, λέω, ουρανός. Ουρανός, ήταν τσένταρ. Βγήκα έξω που είχα τον τραχανά. Έξω απλώνεις τον τραχανά. Πού τον απλώνεις? Σε ένα κρεβάτι που περισσεύει στο σπίτι, κάτσε στον καναπέ. Δεν περισσεύει. Και βγαίνω έξω και ήταν όλα, λέω, έχω αφήσει τα φώτα αναμένα. Ήταν ένα πορτοκαλί φωτεινό. Αφήνεις ανοιχτά φώτα για τον τραχανά. Τι το είπα, πατάτες σαν κούντις είναι. Είπα μέσα μου. Αμέσω. Εκεί είναι κόκκινο το φως στις πατάτες. Εντάξει. Είναι πορτοκαλί. Οπότε είχε ένα παράξενο πορτοκαλί το οποίο προερχόταν από πολύ φωτεινά σύννεφα. Τα ύστερα έγιναν μαύρα. Τα ύστερα ερχόντουσαν. Και αυτό. Και αυτό στο 20. Και η καταστροφή. Άντε να τελειώνουμε. Πραγματικά λέω τι άλλο. Εν τω μεταξύ το κοιτάω, λέω: OK, μπορεί να είναι και καταστροφή. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Έχουν γίνει τόσα γιατί και αυτό. Ναι, καλά, σιγά. Δηλαδή δεν είναι όπως παλιά που έλεγες τι μας έτυχε. Μπορεί να πιάσουν φωτιά τα σύννεφα. Ναι, οτιδήποτε. Ξέρω, Κυριάκο έχουμε αποκλείεται. Άρπαξε, κάποιος πέταξε ένα κλαδί ψηλά και έπιασε φωτιά το σύννεφο. Ναι, οτιδήποτε. Σιγά, γιατί όχι. Έχουν γίνει άλλωστε τόσα. Ναι. Οπότε από εκείνη την ώρα είναι λίγο μαύρο και γκρι τα πράγματα, έχει βροχή. Πολύ ποιητικό αυτό, μ' άρεσε. Πιο απ' όλα. Φωτιά στο σύννεφο. Ναι, ωραία. Είναι μια ποιητική εικόνα, αν το σκεφτείς. Συνάμα βάλεις... και συν τη άλλη. Ναι, οι θύμισες ήρθαν. Οι θύμισες. Και βάλανε φωτιά στο σύννεφο. Να το φτιάχνουμε σιγά-σιγά. Και όχι στα φρένα, και έφυγε τον γκάζι, χαζά. Θα παραδεχτείς και κανένα δυο σκυλιά που τρέχανε. Ναι. Για να έρθει να δέσει, να γίνει όλο. Να το κάνει κάποιο να βρεθεί και να το μελοποιήσει κάποιο, να το κάνουμε τραγούδι. Ο Χρυσοχοίδης λοιπόν τα έλεγε αυτά στη Βουλή. Λες και δεν ξέρουμε ποια κυβέρνηση έχουμε. Δηλαδή αυτό παραδέχει δύο σκυλιά που τρέχουν. Βλέπει τα σκυλιά να τρέχουν. Εκεί που λέει και το τραγούδι ελληνικό λόγο. Και λέει: Γεια ρε μάγκα, τρέχει ρε μάγκα. Μπράβο ρε μάγκα, σκύλε. Σε παραδέχομαι. Σε παραδέχομαι. Ωραίο. Δώσε ρε μπρο. Ναι. Και συνεχίζει μετά ο σκύλο και τρέχει, α πούμε. Ναι. Δηλαδή στάθηκε κάπου εκεί στη ζωή και λέει: Έλα ρε. Ναι, εδώ. Πάμε. Αυτό δεν το περιμένω ότι τρέχει εκεί στα σκυλιά. Όχι. Ναι. Και τα παραδέχτηκε. Και το έγραψε, άλλη στίχο αυτό. Το κάνει. Και άλλη το κάνει καριέρα. Αυτό να βγαίνει κάτω στι νταλίκε να μα τραγουδάει από τα σπίτια. Ναι, γιατί. Κακό είναι. Και αυτό δεν σ' αρέσει. Γιατί σε αυτή την καραντίνα δεν έχουμε νταλίκα. Σήμερα πρέπει να βγει. Έστω μια κλειστή κλούβα, κάνει κρύο, το καταλαβαίνω. Σήμερα πρέπει να βγει πάνω σε πυροσβεστική, σε όχημα πυροσβεστική. Να μαζεύει και καμιά αντλία και θα πλημμυρίσει. Καναγαντία από τα τέτοια. Γενικώ με όλο αυτό που γίνεται. Αν μπορώ να βάλω και Σαββόπουλο μέσα σε αυτό. Βάλε και Σαββόπουλο, βάλε ό,τι θε. Μήπω είδε χθε κικίλια στην απογευματινή ενημέρωση. Χάνω κικίλια. Τόσο ατάλλαντο είναι. Δηλαδή, πώ είχαμε τη Μαρία την άσχημη παλιά, έχουμε τον κικίλια τον έξυπνο. Είναι τόσο ατάλλαντο. Είναι κάποιοι λόγοι που του γράφουν κάποιοι, μάλλον. Ναι, εκτός και αν αυτό σχεδιάζει, δεν ξέρω, δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείω. Αλλά ρε παιδί μου, πρώτο, αν του γιατί γράφουμε. Να μην έχει, έστω ότι του γράφουν. Ένα σκηνοθέτη, βγαίνει, κάνει τηλεόραση. Όπως και να έχει, είσαι υπουργός του καταλάβει. Αλλά αυτή τη στιγμή κάνει τηλεόραση. Ή προβάρει το κείμενο. Έχει μια εκπομπή κάθε απόγευμα. Πες το, να το πούν τα χίλια σου, να υποθεί. Θα πρέπει πρώτο να του γράφουν κείμενα. Αυτό που του γράφει κείμενα, να τα γράφει πάνω του. Δεν υποστήριξε καμία λέξη. Ρε παιδί μου, δεν ξέρεις. Ύφος... Μπορεί αυτός να γράφει κείμενα για όποιον πάει εκείνη την ώρα. Μπορεί να τα γράφει για τσιγάδρα, χαρδαλιά και κικίλια, όποιος πάει. Δεν μπορεί να γράφει για ένα. Όχι, είναι για κικίλια. Είναι για κικίλια. Και δεν είναι, του γράφουν κείμενα ή μόνος του θέλει να πει, να παίξει με το συνέστημα των Ελλήνων. Αυτό είναι, εκεί, εκεί γίνεται η κομμωδία. Και παίζει με τα δυο χέρια με το συνέστημα. Ναι. Έτσι πως το παίζει. Εμείς εδώ προσπαθήσαμε να τον σκηνοθετήσουμε κάπως. Θα ακούσεις τώρα. Είμαστε το Σαρτίνι, παιδί μου. Το Σαρτίνι θέλει για να βγει αυτό, σωστό. Ο Σαρτίνι είμαστε. Μιλάω για τους παππούδες και τις γιαγιάδες, ξέρετε, γιατί πλησιάζουν οι γιορτές. Και γιατί η εικόνα που είναι φυσιολογική στη μέση ελληνική οικογένεια, του να αγκαλιάζει ένα παιδί τους γονείς και οι γονείς τους παππούδες και να ανταλλάσσουν δώρα. Με γλυκό παράπονο τώρα. Ενώ είναι το ότι πιο γλυκό. Ό,τι πιο ανθρώπινο και ό,τι πιο φυσιολογικό μπορεί να υπάρχει στον κόσμο, δεν μπορεί να γίνει σε αυτές τις γιορτές. Μπράβο. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος δυστυχώς να υπάρχει μετάδοση εντός της οικίας μας. Τώρα παρακάλεσε. Ήθελα να παρακαλέσω και να το πω με όλη τη δύναμη της φωνής μου. Δώσε. Πες για Χριστούγεννα, δώρα. Ότι είναι διαφορετικά αυτά τα Χριστούγεννα. Μπράβο. Ότι μακάρι να υπάρχει η πρόβλεψη να πάμε λίγο παρακάτω, αν θέλετε, ακόμα και τις ανταλλαγές των δώρων που θα κάνουμε μεταξύ μας. Λίγες μέρες παρακάτω. Ωραίο. Να ξεχάσουμε τις συνήθειές μας ενδεχομένως, που είναι αγάπη, αλληλεγγύη, ζεστασιά. Πες, τέτοιες παπαριές, πιάνουν. Η αγάπη, η ζεστασιά, η εστία, η οικογενειακή. Μπράβο. Ή να το κάνουμε πιο πολύ φιδό. Ωραία λέξη, μπράβο, Ρηθυρίο. Πιο συντηρητικά, πιο προσεκτικά. Όταν λέει, γίνεται κάπως. Βοήθησε κάπως ο σκηνοθέτης. Κάποιος έπρεπε να βοηθήσει και το σκηνοθέτη, μάλλον. Αλλά τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Γενικώς μια βοήθεια. Δεν είδα όμως να τα παίρνει. Το παιδί δεν τα παίρνει. Δεν τα παίρνει, είναι ατάλλαντος. Πέρα δηλαδή από όλα τα άλλα την πολιτική του. Την υπουργό σε ένα υπουργείο που μετράμε νεκρούς κάθε μέρα. Δεν έχει κάνει αυτά που έπρεπε. Όλα αυτά τα αφήνουν. Η πολιτική που ψήφισε μνημόνιο κικίλιας και μείωσε τις μεθ και τώρα έρχεται να αυξήσει τις μεθ και μας το πουλάει σαν κάτι, κοιτάξτε τι έκανα για σας. Αυτοί δεν ψηφίζαν μνημόνια να κλείσουν νοσοκομεία. Ο Κικίλιας δεν τα ψήφιζε. Πιστεύεις ότι αν ο Χρυσοχοΐδης δεν διάβασε το μνημόνιο, λες ο Κικίλιας το έχει διαβάσει. Ο Κικίλιας δεν έχει διαβάσει και τη Λόλα στην δεν πρώτη έχει δημοτικού. Καταλάβει ένα τίποτα δεν έχει το καταλάβει. Το αναγνωστικό μνημόνιο. Δεν διάβασε. Ποιο αναγνωστικό, τη βαβούρα με δυσκολία τη διάβαζε. Λοιπόν, και έρχεται εδώ. Όταν λέει ο Κικίλιας μέσα σε αυτά, είπε να πάμε τα δώρα που ανταλλάσσουμε έτσι όπως με τη σύνταξη που τα έπαιρνε, να τα πάμε παρακάτω. Τι εννοεί? Στο άλλο τετράγωνο. Πού είναι παρακάτω? Τις απόκριες, ας πούμε, να ανταλλάξουμε δώρα παρακάτω χρονικά. Τι εννοεί? Δεν ξέρω. Και για τις απόκριες θα επιτρέπεται. Εκεί θα το πάμε παρακάτω. Το Πάσχα. Και αν έχεις πάρει ένα σερβίτσιο για το χριστιανικό τραπέζι, θα το ανοίξει όλο το Πάσχα εγώ. Και θα έχει πάνω τα γκί. Ναι. Δεν ταιριάζει τα Αλεξανδρινά. Εγώ μου βλέπω... και το Αλεξανδρινό και το έβγαλα το Πάσχα στο αρνί δίπλα. Ναι, να κάνετε κορ κόκκινο. Επειδή είναι 12 το βράδυ και τα δύο, Ανάσταση και αλλαγή χρονιάς, το Πάσχα. Ποιος έβαλε το μικρόφωνο εδώ μέσα στη μέση? Όλα μαζί το Πάσχα. Γιατί ποιος εγγυάται ότι θα κάνουμε Πάσχα? Πάντως κάποιος μου εγγυάται δεν θα κάνουμε αλλαγή χρόνου. Ότι δεν θα κάνουμε αυτός. Όχι, να κάνουμε. Δεν γίνεται να μείνει για άλλο, θα μείνει αυτός ο χρόνος. Πώς θα την κάνουμε? 13 μήνες, αυτό έλειπε. Κατά μόνας με μια οικογένεια. Πώς κάνουμε ακόμα... Πώς έχουμε κατά μόνα σεξουαλική ζωή, δεν μπορούμε να κάνουμε και χρόνο. Αλλαγή. Όχι, sorry, λάθος τσάτ. Δεν εννοούσα. Εννοούσα για κάποιους ενδεχομένως που είναι σε κάποιο βουνό. Ναι. Καταλάβαμε. Αντάρτης. Γνωστό η Αντάρτης. Πάμε να ξανασκηνοθετήσουμε Κικίλια, γιατί έχουμε ανάγκη όλοι. Ποιο έχει ανάγκη από συνέστημα? Δεν τα παίρνει, είναι τσάμπα. Αυτό είναι δεδομένο. Θα πληρώσουμε σκηνοθέτη έτσι. Ναι, όχι, δεν πειράζει. Τον πληρώνουμε έτσι κι αλλιώ. Αλλά έχουμε ανάγκη όλοι το συνέστημα από σχολή. Άντε να δούμε την επίκληση του Κικίλια. Για να δούμε. Βασίλης, τώρα θέτεις ένα ερώτημα. Τίθεται πλέον ευθέως το ερώτημα. Με αυτά τα ημερούσια κρούσματα, με αυτή την πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, εάν προτεραιοποιούμε ως κοινωνία το μήνυμα των Χριστουγέννων. Τώρα πες τρεις λέξεις από Α. Που είναι αλληλεγγύη, αγάπη, αλληλοστήριξη. Μπράβο, Βασίλης. Και μία από σίγμα. Σεβασμός στους πιο ηλικιωμένους. Προστασία για τις ευπαθείς ομάδες. Τώρα βάλε δίλημα. Ή υπερτερή η ατομική αίσθηση της αντίληψής μας για τα πράγματα. Θέσε κομβικό ερώτημα. Είμαστε μια κοινωνία αλληλεγγύης. Μπράβο, αγόρι μου. Έτσι, έτσι. Είμαστε μια κοινωνία αλληλεγγύης. Εφέρας, ρε μ***κα. Εφέρας, μπράβο. Σύμφωνας. Είμαστε εμείς οι Έλληνες με μεγάλη καρδιά και μεγάλη ψυχή. Μπράβο, ρε μ***κα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους ανθρώπους που χάνονται καθημερινά. Πώς τους πετσόκοψες έτσι, ρε μ***κα. Πώς τους γάμισες έτσι. Μην τα γάμισες όλα τα εμβόλια μου και τα ρ***κα μου. Αυτή ήταν μια σκηνοθεσία που δεν είναι. Δηλαδή και ο σκηνοθέτης κάποια στιγμή. Βλέπει, αν βλέπει το αγκούρι μπροστά, τσατίζεται. Άμα στο διάλειμμα. Καλύτερα να σκηνοθετούσε μια γυψοσανίδα. Θα τα έλεγε καλύτερα. Ναι. Τι θέλει και λέει αυτά τα ποιητικά. Άσε που η γυψοσανίδα μπορεί να έχει μια εξέλιξη. Να αρπάξει υγρασία, να φουσκώσει κάτι. Να κινηθεί κάτι. Ο Κικίλιας, ό,τι εξελίχθηκε, εξελίχθηκε. Εξέλιξε. Στην κούνια. Ναι. Από εκεί και πέρα. Οι υπουργοί του Κυριάκου είναι ένα και ένα. Καλά. Ήρθε η κρίση και τους έβγαλε. Απλά ευτυχώς ήρθε αυτή η υγειονομική κρίση και τους ξεδιπλωθήκαν τα ταλέντα τους. Είναι ο Κικίλιας υπουργός, έτσι. Ναι. Θα το λέμε αυτό. Παλιά το λέγαμε Καραγκιόζη Φούρναρη. Αλλά το σου πω, καθένα με τις ιδιότητες εποχής. Στην πανδημία θα το γράψουν τα βιβλία, ο ιστορικός του μέλλοντος. Θα λέμε καλά από όλους που είχε να βάλει. Τους άριστους που αυτό αποκαλούνταν κιόλας. Έβαλε τον Κικίλια. Είναι ο Κικίλιας υπουργός. Και τι κάνει ένας υπουργός όταν έχει δημοσιογράφους από κάτω, απαντάει στις ερωτήσεις. Έτσι πάει, ναι. Άκου τι έκανε χθες ο Κικίλιας. Έχουμε συνέστηση το ότι έχουμε 578 διασωληνωμένους στα νοσοκομεία μας. Αν είναι τα νοσοκομεία μας γεμάτα και η ΜΕΘ επίσης, το ερώτημα το οποίο τίθεται και είναι ένα ερώτημα απλό και σκληρό όμως, είναι πού νοσηλεύει κανείς τους συμπολίτες του, είναι πώς μπορεί να βρει κάποιος ένα κρεβάτι εντατικής θεραπείας, αν και εφόσον ξανααυξηθούν τα κρούσματα και μάλιστα ραγδαία μετά από μια χαλάρωση. Κάνει ερωτήματα ο ίδιος. Καταρχάς, πού νοσηλεύεις? Σαρδάμ είπε κλείσματα. Κρίσματα είπε. Αμάν, έλεος. Εγώ έλεος. Ναι. Ακούστηκε η Κίλια και εγώ έλεος. Όλο αυτό. Έθεσε ερωτήματα. Όταν έχεις πολλούς, πού τους βάζεις, ας πούμε, στις εντατικές. Σε εμάς ρωτάει. Τους δημοσιογράφους ρώτησε. Έχει ενδιαφέρον. Οι δημοσιογράφοι τον ρωτάνε. Αυτός πρέπει να απαντάει και απευθύνει ερωτήματα. Άμα δεν έχει απαντήσει, θα κάνει. Λίστο. Δεν έχει περίμενα απαντήσει. Θα ρωτήσω κι εγώ. Άντε να δούμε πώς ήταν παλιά το ανέκδοτο του Σαμάν. Πού ήταν? Που λέει, άντε να δούμε ποιος θα μας φυστικός τώρα. Καθόμαστε στο κρεβάτι. Καθόμαστε όλοι και ρωτάμε και περιμένουμε ποιος θα. Εσύ είσαι ο υπουργός. Δεν θα έρθει, παιδιά, ένας υπουργός να απαντήσει. Πού ρώτησε? Και ξανήστε το Κικίλιας πρώτα. Πρώτος που δεν έχει απαντήσει. Και ήταν οι δημοσιογράφοι που είχαν στείλει τις ερωτήσεις και ήταν ο Κικίλιας που έκανε ερωτήσεις. Αυτές που κάνουν δημοσιογράφοι. Τι κάνουμε? Τι στείλαν στους δημοσιογράφους πίσω? Δεν ξέρω τι έγινε. Σου λέει τώρα οι δημοσιογράφοι, μιλάνε κατευθείαν με Μαξίμου. Μήπως έχουν και τις απαντήσεις. Την ίδια ώρα στη Βουλή. Την ίδια ώρα στη Βουλή ήταν ο Χρυσοχοΐδης πάνω. Πάλι. Τι πάλι. Λιτός. Πέρασε ένα λιτό. Χωρίς δύο ανθρώπους άσπρους δίπλα. Αυτός λιτός, ναι, αυτός λιτός. Ήταν εκεί ο Χρυσοχοΐδης και μιλούσε για τα καλά της αστυνομίας, ότι είναι η καλύτερη αστυνομία του κόσμου. Και τα βρήκε ότι κάπου, δεν έχουμε βία. Κάπου καλά της αστυνομίας. Ναι, άκου τι λέει. Μάλλον τα βρίσκουμε τα καλά. Ας ξεκινήσουμε. Οι ειδικοί φρουροί προσλαμβάνονται εδώ και 20 χρόνια. Εδώ και 20 χρόνια. Σήμερα κάποιοι από αυτούς είναι βαθμοφόροι αστυνομικοί μετά τα 8 χρόνια. Και κάποιοι από αυτούς είναι σε εσάς, εδώ, μέσα, εδώ, δίπλα σας. Και υπηρετούν εσάς και την ασφάλειά σας. Σταματήστε λοιπόν αυτή την υπόθεση. Σταματήστε το αυτό, γιατί πραγματικά προσβάλλεται περίπου 15.000 εργαζόμενους αστυνομικούς, οι οποίοι σήμερα προσφέρουν πολύ σημαντικό έργο και στην πατρίδα και στην κοινωνία. Γιατί κάθε μέρα αυτά τα παιδιά είναι μέσα στους δρόμους και τα ατυχήματα είναι ελάχιστα. Κάθε μέρα είναι στις γειτονιές και τα χαίρεται ο κόσμος. Δεν βλέπεις. Χαρά ο κόσμος. Χαρά. Ένα πράγμα μας προχθές, τι έγινε? Χειροκρότημα που πήγε σε 6 του μήνα η αστυνομία από κάτω. Μη στέκεσαι. Απλά τώρα το παρακάνεσαι εκείνη την πολυκάρδια. Παραχειροκροτήσανε γενικώς και μπήκαν μέσα, τσατίστηκαν. Μιλάμε γενικά. Α. Μέσα σε αυτή την πανδημία, αν με κάτι χαίρεται ο κόσμος, είναι ο Κικίλιας στις 6 το απόγευμα. Αυτό. Καθημερινά επιγόντως. Η βούλτεψη όταν προεδρεύει αυτές τις επιτροπές. Καλά, η βούλτεψη δεν υπάρχει. Είναι και απασφαλίστε. Ποιος σκέφτηκε τη βούλτεψη εκεί, μπράβο. Μπράβο, μπράβο και το casting. Μπράβο, πραγματικά. Δεν είναι. Βλέπεις κάτι σύριαλ και παίζει λάθος ο ένας και ο άλλος. Από casting έχει καλό. Πολύ καλό. Ο Κυριάκος νομίζω το καλύτερο casting που έχει γίνει ποτέ. Είναι ένα. Είχε βέβαια και να διαλέξει και από ωραία δεξαμενή. Και έχει και πάγκο. Ναι, ναι, ναι. Οπότε πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Και βγαίνει εδώ. Συγγνώμη. Δεν είναι ο πάγκος αυτή. Αυτή είναι η πρώτη ομάδα. Είναι η πρώτη. Α, ωραία. Η πρώτη ομάδα είναι. Τι αυτό καλά. Γιατί τον Κικίλια βλέπω τον έχει βγάλει έξω να καεί. Στον πρώτο ανασχηματισμό δεν έχει καταλάβει ότι έχει γίνει κούτσουρο αυτό. Όχι. Γι' αυτό λέει αυτά τα παπατζηλίκια. Καίει τον Κικίλια, μην καεί ο ίδιος. Η αγάπη, η αλληλεγγύη, λέξει. Μήπως έχει ανοίξει το λεξικό στο άλλο. Είναι και σε ενδιαφέρουσα. Μήπως έχει λίγο κάπως μια ευαισθητοποίηση. Δεν το ξέρω αυτό. Αλλά και χωρίς αυτό θυμάμαι ήταν ο Κικίλιας κορυφαίος. Ναι. Ήταν από τους καλούς. Τρεις χαρές. Κικίλιας, βούλτεψη. Και η τρίτη είναι τα παιδιά των ειδικών φρουρών που τα χειροκροτάμε και χαιρόμαστε όλοι στις γειτονιές. Όλοι, όλοι. Όπως λέει ο Χρυσοχοΐδης. Πού τα πουλάει αυτά, ποιο κοροϊδεύει? Ότι, ο Χρυσοχοΐδης. Ναι, ότι τα. Τι ποιο κοροϊδεύει? Η αστυνομική των δημοσίων προσώπων κτλ. Ότι έχουν σχέση με αυτούς που είναι έξω. Καμία σχέση. Καμία, απολύτως. Αλλά δεν ναι, έχει σημασία. Τα λέει και να καταγραφούν στα πρακτικά. Ναι, ναι. Πάντα μιλάμε όταν βλέπουμε παλαβές σκηνές από την ελληνική αστυνομία. Βλέπεις κάτι αστυνομικούς. Την άλλη φορά στο Χαλάνδη δεν ήταν που είχε ψιλοτρακάρει ένας αστυνομικός και βγήκε με το όπλο έξω. Αστυνομικός. Ναι, εντάξει, και λέμε δεν τους περνάνε από ψυχομετρικά, όπλο. Δεν τους ελέγχουν. Σίγουρα. Ναι. Από τον Κορκονέα θυμάσαι, είχε ξεκινήσει από αυτή η ιστορία. Ελεγμένος. Και μετά, πρώτον, και από εκεί και μετά είπανε δεν έχει αστεία. Από εδώ και πέρα, όλοι. Από εδώ και πέρα, επί Χρυσοχοΐδη, όλα αυτά έχουν βελτιωθεί. Δεν έχετε παρά να πάτε αυτή τη στιγμή να δείτε με ποιον τρόπο μετεκπαιδεύονται διαρκώς και οι ειδικοί φορεί και οι αστυνομικοί. Και μάλιστα γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά σε ό,τι αφορά τα ψυχομετρικά, με νέους τρόπους, με νέα πρωτόκολλα ψυχιατρικής υποστήριξης, ψυχολογικής υποστήριξης, τα οποία έχουν εισαχθεί στην ελληνική αστυνομία σε συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις, οι νέοι τρόποι εκπαίδευσης, έτσι ώστε σταδιακά η αστυνομία να γίνεται πιο αποτελεσματική και λιγότερο βίαιη και γενικότερα να είναι μια αστυνομία δημοκρατική όπως τη θέλουμε όλοι μας. Γίνονται καλύτερα ψυχομετρικά. Να ρωτήσω εγώ δύο ερωτήσεις. Αυτός ο αστυνόμος στη Μυτιλήνη που χτυπούσε με τον γκλόπ του το αυτοκίνητο. Καλά, δεν ξέρεις τι του είχε κάνει. Καλά, προφανώς. Το αυτοκίνητο δεν είναι και σαν τα λουλούδια. Όχι. Συγγνώμη, το αυτοκίνητο έχει νοημοσύνη, έχει εγκέφαλο. Έχει πάει σε σέρβις. Έχω πάει και λέει ο εγκέφαλος. Δεν βάζει τον εγκέφαλο στο μηχάνημα. Τον βάζει, τον άρα. Και άρα τον χτυπάμε. Τι το κάνουμε. Καταρχάς το αυτοκίνητο σε σχέση με τον αστυνομικό έχει εγκέφαλο. Είχε περάσει. Ξεκινάμε από αυτό. Από και μόνο την αντιζηλία του μπάτσου που τα μάξι έχει εγκέφαλο και εκείνο έχει μόνο γκλόπ. Τι καταλαβαίνεις τώρα, εγώ δεν το δω. Ωραία, το λόγο, τα δέχομαι όλα αυτά. Αυτός ο αστυνομικός, ο ματατζής που χτύπαγε το αυτοκίνητο, έχει περάσει από ψυχομετρικά. Ναι, κακέκαθρε, φτηνά. Ο προχθεσινός με την ανθοδέσμη έχει περάσει από ψυχομετρικά. Καλά, ξέρεις ότι είναι τα λουλούδια αυτά που τρώνε. Τι εννοώ. Δεν τα έχουμε δει. Αυτό που είναι, δεν ξέρω πώς λέγονται, τα κατεγριολούλουδα που κατασπαράζουν. Α, που ναι, γνωστό, ναι, που τα σαρκοβόρα. Σαρκοφάγα αυτά, ναι, τα τέτοια. Σαρκοφάγα, ναι, σαρκοφάγα, ναι. Ξέρεις εσύ το δάκτυλο. Όχι, λέγονται πολλά. Δεν ξέρω. Έχω διαβάσει το Facebook και μου έχει πει μια ξαδέρφη μου που δουλεύει στο Υπουργείο Υγείας. Και εμένα οι δύο πηγές που δεν εμένα ένας φίλος μου στο Facebook επιδημιολόγος, ταξιτζής. Έχει ταξιτζής, μέλος του Facebook και επιδημιολόγος. Όλα μαζί και αυτά. Και έχει και μια και γυναίκα του νοσηλεύτρια και εμένα. Ναι. Οπότε έχουν άποψη. Να σου πω και υπάρχουν το τελευταίο χρόνο 4-5 αστυνομικοί που έχουν σκοτώσει τις γυναίκες τους. Ή έχουν σκοτώσει γενικώς. Όλοι αυτοί έχουν περάσει από ψυχομετρικά. Και είναι καλύτερα τα πράγματα τώρα από ό,τι στο παρελθόν. Αυτούς που τα βλέπει ο Χρυσοχοίδης μπορεί να εκτιμήσει. Σωστό προϊόν ψυχομετρικής εξέτασης. Ο Χρυσοχοίδης ο συγκεκριμένος. Είναι όπως που τον βλέπεις στο κανάλι και καταλαβαίνεις ότι στο πλάι του χείλους βγαίνει λίγο αφρός. Ότι θέλει λίγο ψυχομετρία. Θέλει λίγο ψυχομετρία μόνο. Ναι, εντάξει. Δεν θέλω βλέπεις να ότι και το μάτι αλλά έχει αλλάξει γύρω-γύρω το χρώμα, όχι από την αϊπνία. Όχι ότι αυτό είναι το θέμα με το Χρυσοχοίδη. Όχι. Αλλά αυτό έρχεται είναι το κερασάκι αλλά στο Χρυσοχοίδη. Γιατί δεν μπορείς να μιλάς για ψυχομετρία. Θέλει μια βρωμοδουλειά με φοβερή άνεση και με φοβερό θράσος. Γενικώς έχει βάλει κατάλληλους για τις βρωμοδουλειές. Δηλαδή βλέπεις Χρυσοχοίδη εκεί. Και κύλια τώρα να βγάλει τα κάστανα από τη να καεί. Τυχαία μπήκε. Τυχαία μπήκε. Ναι, από σπόντα. Μην θυμηθώ τώρα ότι προκάτοχος Χρυσοχοίδη ήταν ο Κικίλιας, όχι ο αμέσως προηγούμενος. Έχει υπάρξει. Επί Σαμαρά, στην τελευταία ανασχηματισμό του Σαμαρά ήταν ο Κικίλιας υπουργός της Δημοσίας Τάξης. Μα γι' αυτό προοριζόταν για μεγάλα πράγματα. Για αμήνης. Ο Κικίλιας, άστο. Θα τον είχαμε στην άμυνα κανονικά. Ήταν το μεάρχης άμυνας. Ναι, είχε πάει εθνική πολιτική προστασία πολίτη. Έχει περάσει από τα καλύτερα. Τότε όμως ήταν καλές εποχές, δεν φαινόταν το ταλέντο. Τώρα δούμε την παραδείγμα. Δεν πρόλαβε κιόλας. Άρχισε τις αγάπες. Να χάσαμε. Μείνουμε λίγο στο Χρυσοχοίδη και στους απολογισμούς. Αναφέρεστε συνεχώς σε αστυνομική βία, η οποία βρίσκεται σε έξαρση τους τελευταίους 18 μήνες. Οι αριθμοί δεν επιβεβαιώνουν καμία έξαρση. Το αντίθετο. Ούτε ο αριθμός δακρυγόνων, ούτε οι καταγγελίες στο συνήγορο του πολίτη, ούτε ο αριθμός τραυματιών, ούτε ο αριθμός δημοσιευμάτων ή τηλεοπτικό αναφορών. Έξαρση λοιπόν αστυνομικής βίας δεν προκύπτει από πουθενά. Από πουθενά. Έχει βάλει στους δείκτες και τις τηλεοπτικές αναφορές. Βέβαια, τι θα κάνει. Αφού έχουμε εκεί με τους συναδέλφους τους δημοσιογράφους, δεν είπε. Έχουμε συνεννοηθεί να μην δείχνονται αυτά. Εν τω μεταξύ, έχουμε όλη μια αίσθηση ότι τον τελευταίο 1,5 χρόνο που είναι η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία έχουν αυξηθεί όλα αυτά. Το βλέπουμε, όχι δεν είναι αίσθηση, το βλέπουμε. Ακούμε εδώ, μεταδίδουμε συνεχώς Χρυσοχοίδη που παλιά δεν το είχαμε. Περιστατικά βίας, ηχητικά. Από τη Μυτιλήνη, τυχείο, στα Εξάρχεια, Ξεβρακόμη και παλαβά συνέχεια πράγματα. Στο Γαλάτσι που μπήκαν μέσα στην καφετέρια. Στα Σεπόλια. Προχτές 17 Νοέμβρη, 6 Δεκέμβρη προχτές. Στα Σεπόλια όλη την οικογένεια που τη μισή στο νοσοκομείο ή μισή στο κρατητήριο. Η οικογένεια του Ινδαρέ πριν λίγο καιρό. Τα έχουμε κάνει να Πετράλου, να πείτε στην κουκάκι, δεν θυμάμαι. Κουκάκι. Θέλω να πω ότι και βγαίνει και λέει ότι οι αριθμοί δεν αποδεικνύουν αυτό χωρίς να αναφέρεται στους αριθμούς. Λέει, οι αριθμοί δεν το λένε. Ενώ αυτό. Τι αποδεικνύουν αυτό οι 150 μολότοφ στο εφετείο. Μη μου θυμίζεις τώρα αυτό. Εκεί είχε αριθμούς. Βέβαια. Μετρημένες κιόλας οι μολότοφ. Δηλαδή, πιάσανε μετά τα μπουκάλια στην ανακύκλωση και είπαν αυτό είχε μέσα βενζίνη. Ναι, αυτό. Ανάδω και αποτυπώματα. Δεν μπορεί. Κάτσε να το πλύνω, γιατί είχε αστυνομικού. Μισό λεπτάκι, ναι, βεβαίως. Δεν μπορεί ο υπουργός να λέει ψέματα. Τις ναι. μέτρησε και απλά δεν μας είπε εδώ τα στοιχεία. Σωστό, σωστό. Και... ο Κυριάκος τον βλέπει όταν βγαίνει. Εγώ σου λέω σε ένα κανάλι, άστα υπουργικά, εκεί πες, οκ. Okay. Αλλά σε ένα κανάλι όταν το βλέπει, την αστάθεια αυτή στο πρόσωπο, στο βλέμμα, που δείχνει πολλά στην ψυχιατρική. Κάνει δουλειά ο Χρυσογοήδης. Κάνει δουλειά. Κάνει αλλά ένας ψυχίατρος, άμα τον κάνεις μια ανάλυση στο Χρυσογοήδη, θα βγάλει πολλά πράγματα. Είναι... από την εικόνα μόνο. Κάνει δουλειά. Ο Χρυσογοήδης επίσης, επειδή είναι ο πολλά βαρύς ο σερίφης του τόπου και ναι, έχει ναι. αυτό το ύφος. Και τον έχει σαν γκλόπ. Ναι, δεν έχει δουλέψει ποτέ. Από το 1987 είναι διορισμένος νομάρχης Καρδίτσας. Από, το από τότε τον πληρώνουμε όλοι εμείς με διάφορες θέσεις υπουργών και τώρα που δεν είναι και πληρώνεται από το ελληνικό δημόσιο για να επιτελεί αυτό το λειτουργήμα. Βεβαίως. Και το έργο το θεάρεστο που επιτελεί. Α, ωραία. Είναι ένας, δηλαδή όλοι αυτοί οι τύποι που τους σιτίζουμε εμείς καθημερινά θα πρέπει να ξεκινάνε ένα συγγνώμη. Αν είχαν... με μια ταπεινότητα, κάτι. Όχι, δεν έχει τέτοιο. Εδώ αμέσως να πούνε κατά του λαού κτλ. Και θέτει ένα φιλοσοφικό, πολιτικό ερώτημα του Χρυσογοήδης. Εδώ υπάρχει μια σύγχυση. Αποκαλείται βία την νόμιμη παρεμπόδεση τέλεσης νόμιμης πράξης. Γιατί όσο άδικος και αν θεωρείται ο νόμος, είναι νόμος. Η απαγόρευση εν προκειμένου παραμένει νόμος. Ζητάτε από την αστυνομία να μην εφαρμόσει τον νόμο. Εδώ λοιπόν αυτό είναι ένα κορυφαίο θέμα. Λατινικά μιλούσε. Όχι, όχι, ελληνικά μιλούσε. Α, ελληνικά. Ότι εφόσον, νόμους, τέτοια σε, εφόσον είναι, σε άλλους χρόνους τα έλεγε. Ναι, εφόσον είναι νόμος, πρέπει όλοι να υπακούσουν στον νόμο. Mm-hmm. Ένα θέμα είναι πώς ψηφίζονται οι νόμοι. Όχι, δεν θα υπακούσουμε στους νόμους. Τους. Σε όλους τους νόμους δεν θα υπακούσουμε, γιατί είναι και οι άγραφοι νόμοι. Προχθές, για παράδειγμα, στην επέτειο του Γρηγορόπουλου, που ένας αστυνομικός σκότωσε ένα 15χρονο, 15 χρονών παιδί, 15 χρονών. Ποιος νόμος είναι αυτός που θα απαγορεύσει να πας να αφήσεις ένα λουλούδι? Είναι σωστός νόμος? Όχι. Στη λογική πολλών ανθρώπων, πάρα πολλών σε αυτόν τον τόπο, γιατί από την αρχαιότητα έρχεται αυτή η κίνηση, είναι ότι δεν υπακούμε σε αυτή την αηδία. Σε αυτό το έγκλημα, το δεύτερο που πάνε να κάνουν όλοι αυτοί οι χρυσοχοίδηδες, οι διευθυντές, οι αστυνομικοί που υπογράφουν και. Σε αυτά δεν υπακούς. Αν θες να είσαι κοινωνία σοβαρή, γιατί δεν γίνεται να υπακούς τους νόμους που ψηφίζουν όλοι αυτοί, όταν ο Χριστοφοράκος είναι στο Μόναχο? Ποιος νόμος τον κάλυψε τον Χριστοφοράκο? Ποιος νοιάστηκε, ποιος έχει πει κάτι? Όταν ο Χρυσοχοίδης επί σειρά ετών ήταν σύντροφος δίπλα, όπως είμαστε εμείς, με τον Τζοχατζόπουλο. Δεν έβλεπε. Το Γιάννο Παπαντονίου και άλλους. Το Γιάννο Παπαντονίου. Το Σιμίτι των ίδιων. Δεν βλέπανε τα σκάνδαλα, τις μίζες δίπλα τους? Οι δύο από τους τρεις έχουν πάει φυλακή. Ποιος νόμος, ναι. Και ο Μαντέλης και οι υπόλοιποι. Ποιος νόμος, ποιο νόμο επικαλείται? Αυτό το νόμο που έφτιαξε ο Τζοχατζόπουλος, ο Παπαντονίου. Τα πολλά γίνονται χωρίς νόμους σε αυτόν τον τόπο. Και καλά κάνει ο κόσμος και δεν υπακούει, και καλά κάνουμε και δεν υπακούμε. Και βλέπω χθες τυχαία τον Μπαφίλη που είπε το εξής και βάζουμε την υπογραφή από κάτω. Γιατί αγωνιζόμαστε για μια άλλη κοινωνία και δεν σας φοβόμαστε. Να το ξέρετε, δεν σας φοβόμαστε. Ούτε θα σκύψουμε το κεφάλι. Και το ξύλο έχει δύο άκρες πάντα. Να το ξέρετε, αν το πάρει ο λαός, τότε θα φύγετε νύχτα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβετε και θα σας φτάνουν τα ελικόπτερα. Δεν ξέρω αν έχει υποθεί έτσι στη Βουλή τόσο χήμα, το με το ξύλο με τις δύο άκρες και πώς θα πάτε και πώς θα φύγετε. Κάπως μου κάτσε. Ας μείνει και αυτό, όπως λέμε και στα social media. Αφήνουμε αυτό εδώ. Αφήνουμε αυτό εδώ. Ας υπάρχει έτσι ως το πίσω μέρος του μυαλού. Δεν είναι κακό, τόσο και τόσο παπάντες ακούμε και βλακίες. Πρώτον, δεύτερον, ας καθαρίσει κάπου το αυτή και το μυαλό. Ας καθαρίσει. Δηλαδή, ακούμε τόση βλακία. Όχι, θα καθαρίσει τώρα το αυτή και το μυαλό. Θα βάλουμε τη ρόζα. Μην βάλεις αυτό που ακολουθεί. Θα βάλουμε τη ρόζα. Εντάξει, μπορείς να το πεις και έτσι. Γιατί σαν σήμερα το 2012 έφευγε από τη ζωή ο Άλκης Αλκαίος. Άλκης Αλκαίος είναι το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο. Κανονικό όνομα είναι Βαγγέλης Λιάρος. Mm-hmm. Τον έχουμε μάθει όλοι ως Άλκη Αλκαίο. Είναι από τους λίγους συνθέτες, έτσι επώνυμους να το πω, καλλιτέχνες που δεν απασχόλησε ποτέ τη δημοσιότητα με κάτι άλλο εκτός από τα τραγούδια του. Ναι, όντως. Ισχύει. Μόνο μια κανείς τηλεοπτική συνέντευξη. Ναι, δεν ξέρει τίποτα μία, από αυτόν. Μόνο μια τηλεοπτική. Θα σου πω εγώ και τώρα. Ξέρουμε και όλοι θα σου πω, τον έχουμε διαβάσει και τον ξέρουμε όλοι από το έργο του. Θα σου πω ότι ξέρουμε. Κρατήθηκε και βασανίστηκε άγρια για 5 μήνες, πρώτα στην Πουμπουλίνα και ύστερα στο ΕΑΤΕΣΑ επί Χούντας. Δεν μίλησε, μπήκε στο ΕΑΤΕΣΑ όρθιος και βγήκε σε φορείο. Ο Άλκης Αλκαίος, σακατεμένος. Για πολύ καιρό ήταν κατάκητος και τον τάιζαν με καλαμάκι. Κάποια στιγμή συνήλθε κάπως και επέστρεψε στην ενεργό δικηγορία, γιατί ήταν και δικηγόρος. Εντάχθηκε στο Κομμουνιστικό Κόμμα, στην Οργάνωση των Δικηγόρων, παρέμεινε ενεργό μέλος για πολλά χρόνια. Από το 1974 και μετά άρχισαν τα μεγάλα προβλήματα. Η υγεία του επιδεινώθηκε ραγδαία. Το πάλεψε όσο μπορούσε. Για ένα διάστημα επέστρεψε και στη μάχη με δικηγορία. Έφυγε από το γραφείο του θείου του και άνοιξε δικό του στη Βεραντζέρου. Παρέμεινε ανοιχτό μέχρι το 1984. Μετά δεν μπορούσε άλλο. όχι να δικηγορήσει, καλά καλά ούτε να σταθεί όρθιος για πολλή ώρα. Η πόνη ήταν αφόρητη. Αυτά είναι από το βιβλίο του Μίλτου Πασχαλίδη που έχει γράψει και περιγράφει τι ακριβώς συνέβη με τον Αλκαίο, επί Χούντας, εδάρι, και του έμεινε αυτό σε όλη του την ζωή. Έχει γράψει τραγούδια. Πότε ξεκινάει το καλλιτεχνικό του έργο? Ήταν το, παράλληλα με την δικηγορία ή μετά από αυτό? Είχε δημοσιεύσει το Ριζοσπάστη το 78, αν δεν κάνω λάθος, το Φλεβάρι 1848, 1948, ναι. Ένα ποίημα, και το είδε ο Μικρούτσικος Θάνος, το μελοποίησε αυτό το ποίημα 1848 για το Κομμουνιστικό Μανιφέστο. Μπερδεύουμε με τις ημερομηνίες και με τα υπόλοιπα. Το είδε λοιπόν εκεί ο Μικρούτσικος και από εκεί έψαξε να τον βρει και γνωρίστηκαν και από εκεί ξεκίνησε, γιατί βασικά έχει τροφοδοτήσει τον Μικρούτσικο με στίχους. Εδώ είναι ο Εθνικός Ύμνος. Τα χείλη μου ξέρα και διψασμένα γυρεύουνε στην ασφαλτό νερό. Περνάνε δίπλα μου τα τροχοφόρα και εσύ μου λες μας περιμένει μόρα και με τραβά σε καμπαρέ υγρό. Βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο, μα τα κελιά μας είναι χωριστά. Σε πολιτεία μαγική γυρνάμε, δεν θέλω πια να μάθω τι ζητάμε. Φτάνει να μου χαρίσεις δυο φιλιά. Με παίζεις τη ρούλετα και με χάνεις σε ένα παραμύθι εφιαλτικό. Φωνή εντόμου τώρα είναι η φωνή. Φυτό αναρριχόμενο η ζωή μου. Με κόβεις και με ρίχνεις στο κενό. Πόση αλλαγή γίνεται ιστορία. Πόση ιστορία γίνεται σιωπή. Ρόζα μου διασμένο, συγχώραμε που δεν καταλαβαίνω τι λένε τα κομπιούτερ και οι αριθμοί. Αγάπη μου από καρβουνό και θιάφη, πώς έχει αλλάξει έτσι ο καιρός. Περνάνε πάνω μας τα τροχοφόρα και εγώ με στην ομίχλη και τη μόρα. Κοιμάμαι στο πλευρό σου μυστικό. Να προσπαθήσουμε να ξανακάνουμε γοητευτική την εικόνα του κόσμου που θέλουμε τελικά να πάμε. Γιατί είμαι σίγουρος για όλους εσάς ότι θέλουμε να πάμε σε μια κοινωνία που ο άνθρωπος θα αυτοπραγματοθεί. Δεν θέλουμε ένα πλανήτη βάρβαρο. Δεν θέλουμε ένα πλανήτη έρημο. Θέλουμε μια κοινωνία που ο ψαράς θα γράφει ποιήματα και ο ποιητής θα ψαρεύει. Γίνεται ιστορία. Ο Θάνος Μικρούτσικος, η φωνή του Θάνου Μικρούτσικου είναι αυτή. Είπα πριν συνθέτη, στιχουργός. Στιχουργός, ναι, ναι, εντάξει. Στιχουργός, λάθος δικό μου αν το είπα. Στιχουργός είναι. Και είναι εθνικός ύμνος με την έννοια ότι τραγουδιέται. Δεν χρειάζεται να. Από όλους. Όλοι οι Έλληνες τραγουδάνε, πατάνε πάνω εδώ και τραγουδιέται και πιο συχνά τον εθνικό ύμνο. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις, τα έχουμε πετάξει λίγο έξω σήμερα. Τι λένε τα κομπιούτερ και οι αριθμοί. Παραπολιτικά. Της Πέμπτης Ελληνοφρένεια είναι όλο αυτό. Δεν το είπαμε. Ναι, για να μην νομίζουν ότι είναι άλλη μέρα. Μην κοιτάτε ημερολόγια, είναι Πέμπτη. Ναι, για σήμερα μπορούμε να σας πούμε τη μέρα της επόμενης. Πέμπτη. Και τις προηγούμενες. Δεν έχει σημασία η μέρα με αυτή τη σκοτεινιά και το χάος που. Τη συντέλεια του κόσμου που έρχεται. Γιατί σε αυτή την καραντίνα και τις καραντίνες, μάλλον κυρίως σε αυτή την καραντίνα τη δεύτερη, έχουμε υπακούσει όλοι οι Έλληνες. Γιατί, Αποστόλη? Γιατί έτσι. Ο, δεν είναι έτσι. Α, πώς είναι. Έχω καλύτερη απάντηση από το έτσι. Καταρχάς υπακούσαμε. Ναι, έχουμε υπακούσει. Δεν έχουμε ευθύνες, δηλαδή ατομικές. Εξαρτάται. Πόσο είναι ο αριθμός ο συνολικός. Ποιον, των νεκρών. Ναι. Α. Κρουσμάτων, νεκρών, διασωληνωμένων. Αλλά όμως ο Άδωνης δίνει μια άλλη απάντηση. Το δεύτερο lockdown δεν έχει καμία σχέση με το πρώτο όσον αφορά την αυστηρότητά του, έτσι. Βλέπουμε κίνηση στους δρόμους, αυτοκίνητα. Εντάξει, δεν λέω. Μακάρι να είχαμε μεγαλύτερα και μακάρι να είχαμε ξεκινήσει νωρίτερα, αλλά και σε αυτό η δική μου άποψη, εγώ είμαι πάντα λίγο αιρετικό σε αυτό. Πιστεύω ότι αν έπαιρνε στην καραντίνα προτού τα κρούσματα, πρώτα θα δεχόσουμε μια πολύ μεγάλη κριτική γιατί μας καταστρέφει την οικονομία εδώ, δεν έχουμε ιό. Και δεύτερον, δεν ακολουθούσαν κιόλα. Δηλαδή, ένα από του λόγου που τηρείται η καραντίνα είναι οι νεκροί που βλέπουν κάθε μέρα και φοβούνται. Αν δεν υπάρχει ο φόβο, δεν υπάρχει τήρηση των μέτρων. Αυτό ακριβώ. Αφοπλιστική ειλικρίνεια. Στην πρώτη... Και φροντίζουμε να επιχορηγούμε τον τρόμο κάθε τόσο, τα κανάλια δηλαδή, 20 εκατομμύρια και άλλα δύο μετά και όσο χρειαστεί και υπογείως. Αυτές οι δόσεις πληρώνονται που είναι να πληρώσουν για τις άδειες των κανάλιων κάθε χρόνο. Τώρα έχουμε επανδύσει. Λέω ρε παιδί μου, επειδή βλέπω ότι το 400 οι εργαζόμενοι πάνε να το καταργήσουν τους 400 είναι εργαζόμενους ανά κανάλι ο Πέτσας και να το. Γίνονται και απεργία. Γι' αυτό γίνονται και απεργίες στα κανάλια. Η οποία by the way, ναι, όπως λέμε. Γιατί δεν πιάνει όλους τους δημοσιογράφους, γιατί η ΕΣΥΑ πιάνει μόνο τους τηλεοπτικούς. Ναι, μεν αφορά σε αυτή τη φάση το τηλεοπτικό τοπίο. Το τηλεοπτικό, γιατί προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος Παπά, έτσι όπως ήρθε το κωμικό τρόπο που ήρθε. Προέβλεπε βάσει περιπτώσει 400. Ναι, προς τα κάτω 400 εργαζόμενους. Τουλάχιστον εργαζόμενοι και τώρα, κόβει 120. Ναι, σου πάει 280. Και ιδέα άλλη θα είναι ή με σύμβαση με έργο, ή με μπλοκάκια, τέτοια δαπανών κτλ. Ό,τι πιο ελαστικό. Αυτό δεν θα μείνει στα κανάλια, θα έρθει σε όλη την κοινωνία. Βέβαια. Από τα κανάλια, όπως και πισκάει κάποτε γίνανε οι ατομικές συμβάσεις. Από εκεί ξεκινάνε, γιατί από εκεί μπορεί να τα περάσουν οι κυβερνήσεις. Και έχουν είναι πιο κοντινή τους. Επειδή είναι και ένα αδύναμο και ασταθές και όλο σωματείο, έτσι κι αλλιώς. Και τώρα έχει διαχωρίσει. Είναι η τηλεοπτική δημοσιογράφη. Λες και δεν αφορά κάποιος που είναι τώρα στο ραδιόφωνο, δεν θα πάει αύριο. Αφενός. Όλοι από αυτούς. Και δεν θα πάει αύριο στην τηλεόραση, δεν θα έρθουν αυτά και στο ραδιόφωνο ή στις εφημερίδες. Και βέβαια. Θέλω να πω ότι είναι λίγο αλλοπρόσαλο όλο αυτό. Δεν πειράζει, η ΣΥΑ είναι, μας έχει συνηθίσει. Ο τρόμος λοιπόν, εδώ στην πρώτη καραντίνα που δεν είχαμε. Ωραία το είπε ο Άδωνης όμως. Είναι απαραίτητος ο τρόμος για να κάτσει ο κόσμος στην πρώτη και φροντίζουν για τον τρόμο. Που δεν είχαμε νεκρούς, γιατί υπακούσαμε. Δεν είχε τόσο φόβο. Δηλαδή, με ένα Παπαδόπουλο δεν μπορούσε να φοβηθεί. Επιχειρήματα που δεν στέκουν ένα δευτερόλεπτο στη λογική. Ένα δευτερόλεπτο. Όμως ποιοι δεν έχουν υπακούσει. Ποιοι δεν έχουν υπακούσει. Άκου. Εάν τηρούνται τα μέτρα, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ. Ο λόγος ο κυρίος που φτάσαμε εδώ είναι γιατί δεν τηρήθηκαν επαρκώς τα μέτρα. Εγώ για να είμαι ειλικρινής. Και για ποιο λόγο δεν τηρήθηκαν στη Θεσσαλονίκη και τηρήθηκαν στην Αθήνα, ας πούμε. Είναι και θέμα, ξέρετε, χαρακτήρα του κόσμου καμιά φορά. Όταν πήγα στην ΔΕΘ με τον κύριο Μητσοτάκη, θυμάμαι τον εαυτό μου που προσκλήθηκα σε ένα εστιατόριο το βράδυ μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού και ήταν κάποιοι βουλευτές που με είχαν καλέσει να τραπέζει σε ένα εστιατόριο. Μπήκα στο εστιατόριο, όταν έμπαινα μέσα, ήρθε ο ιδιοκτήτης να με καλέσει να. Με χαρά που πήγε ο υπουργός εκεί στο εστιατόριο. Εγώ είδα ξαφνικά και σκηνές ο ένας πάνω στον άλλον. Όχι σαν να μην υπάρχει COVID, σαν να μην υπάρχει τίποτα. Σοκαρισμένος, του λέω: άνθρωπε μου, πρέπει να σου κλείσω αυτό το μαζί. Γιατί είστε έτσι? Περίπου γελώντας αυτός μου λέει: μα έτσι είμαστε όλοι εδώ. Και σκόθηκα και έφυγα. Και μάλιστα ειδοποίησαν την υπηρεσία και λέω: παιδιά, κάντε, λέω Θεσσαλονίκη. Πια τηλέφωνο κάτω στην υπηρεσία τη δική μου την προηγούμενη ανάπτυξη. Λέω: κάντε, λέω Θεσσαλονίκη. Ήταν ένας πάνω στον άλλον. Και ήμασταν στα μέσα Σεπτεμβρίου. Ήταν ο ένας πάνω στον άλλον. Ζούσανε σαν να μην υπάρχει COVID. Οι Θεσσαλονικείς φταίνε. Ποιος φταίει? Μη σου πω τα τσουρέκια τερκενλής. Πού έχουμε υψηλό. Που πάει και αγοράζει ο Κούλης και είναι σκάνδαλο άρα. Πού έχουμε υψηλό αριθμό νεκρών. Φταίει ο κόσμος εκεί. Ποιος δεν φταίει. Ενώ στις άλλες περιοχές, στα νησιά, ευθύνες, στη Σκόπελο που ήταν δύο. Δεν έχει. Εκεί δεν είναι, φοβήθηκε ο κόσμος από τα μέτρα. οι ευθύνες που έχει η κυβέρνηση που προκύπτει από την δήλωση αυτή τώρα που ακούσαμε τον Γεωργιάδη θα τις αποδώσει κάποιος. Όχι. Γιατί δείχνει και ένα μπάχαλο κράτος που παίρνει την πουρία πει εκεί κάνουμε ελέγχους. Παιδιά, δεν ξέρω, μισό λεπτάκι να ρωτήσω. Παιδιά, ήμουν στη Θεσσαλονίκη. Πώς έτυχε να βρεθώ. Ευτυχώς που πήγαν, δεν πήγαιναν, θα είχαν ψοφίσει αλακοτόπουλα. Ναι, όχι. Εμείς που είχαμε πάει, αν θυμάσαι, πότε είχα την παράσταση στη Θεσσαλονίκη, τέλος Σεπτέμβρη. Κάπου εκεί. Και ήταν ο ένας πάνω στον άλλον που δεν έχουμε υπουργείο δικό μας. Γιατί το ξέραμε. Ότι είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Ναι. Όχι, οι Θεσσαλονικείς έχουν θέμα. Και φταίνε αυτοί γιατί όλα τα άλλα γίνονται σωστά. Η ολιγορία της κυβέρνησης, η ανικανότητα, όχι, η αργοπορία. Παγκοσμίως τα τάτσι μίτσι με τα μεγάλα κεφάλαια το για, να Βέλγιο. Τις, ναι, για τον τάχα της, για τον τουρισμό. Αυτά όλα φταίνε. Το Βέλγιο. Το Βέλγιο. Είμαστε πάνω από το Βέλγιο. Ναι. Θα ξαναγυρίσουμε στο κέντρο της Αθήνας. Δεν έχει Θεσσαλονίκη το Βέλγιο. Να το πούμε και αυτό. Γυρίζουμε στον υπουργό, στον άλλον υπουργό δημοσίας τάξεως. Έχουμε κάνει ένα μάζεμα με όλα αυτά που έχει πει και τα τεκμηριώνουμε. Αναφέρεστε συνεχώς σε αστυνομική βία, η οποία βρίσκεται σε έξαρση τους τελευταίους 18 μήνες. Οι αριθμοί δεν επιβεβαιώνουν καμία έξαρση. Το αντίθετο. Και εδώ έπεσαν και τα δακρυγόνα. Γιατί έπεσαν τα δακρυγόνα. Δεν ξέρω. Υπήρχε, θέλω να πω, κάποια μολότοφ, κάτι. Όχι, καμία μολότοφ. Να πάτε να ρωτήσετε τους κατοίκους στην πλατεία Εξαρχείων και στους γύρω δρόμους. Εμένα το αυτοκίνητό μου δίπλα στη γωνία. Το σπάσαν χθες και το σπάσαν πριν δύο φορές. Γι' αυτό φωνάζω. Και δίπλα είναι τα μάτια. Μύτη δεν άνοιξε. Και εγώ κάνω στην άκρη, δεν ήξερα τι να κάνω. Και με στριμώχνουν σε μια γωνία. Με βαράνε με τα κλό. Με τις ασπίδες, με κλωτσάνε, τις λέω βοήθεια παιδιά τρέχει έρμα. Και ηρέμησαν όλοι από τις απειλές, το φόβο, τις κλοπές, τα ναρκωτικά. Η πρέζα εκεί μέσα ελευθέρως και η κυκλοφορεί. Ανεβείτε λίγο στη Θέμη στον Κλέος. Αυτή τη στιγμή γίνεται παζάρι στη Θέμη στον Κλέος. Γιατί δεν πάνε εκεί. Οι άνθρωποι δηλαδή σήμερα πια κοιμούνται και κινούνται ήσυχα. Μπορείς να ζεις εσύ με αστυνομία. Μα δεν είναι αστυνομία, είναι δυνάμεις κατοχής αυτές. Γιατί κάθε μέρα αυτά τα παιδιά είναι μέσα στους δρόμους. Και τα ατυχήματα είναι ελάχιστα. Κάθε μέρα είναι στις γειτονιές. Και τα χαίρεται ο κόσμος. Και το κορίτσι που αφού το φέρνουνε από τα μαλλιά μέσα στο τμήμα είναι ένας πάρα πολύ γενναίος αστυνομικός και αρχίζει και τη γρονθοκοπεί στο κεφάλι. Και τα χαίρεται ο κόσμος. Με αυτά τα γάντια που έχουν, ξέρετε, και τις ενισχύσεις για τις μηχανές και τις λέει πουτανάκι, με συγχωρείτε για την έκφραση, αλλά έτσι μιλάει η ελληνική αστυνομία. Και τα χαίρεται ο κόσμος. Εφαρμόζοντας τον νόμο. Γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά σε ό,τι αφορά τα ψυχομετρικά, έτσι ώστε σταδιακά η αστυνομία να γίνεται πιο αποτελεσματική και λιγότερο βίαιη. Τους είπα, παιδιά, δεν είμαστε ούτε για βασαρίες ούτε για τίποτα. Αυτοί μας είπαν, θα σας αφήσουμε στον τόπο. Του λέω, σας παρακαλώ, έχω ανήλικα παιδιά, μη μας χτυπήσετε. Αυτοί άρχισαν με τη μία, σπάσαν το αυτοκίνητο. Μπορείτε να δείτε εκεί το αυτοκίνητο που είναι σπασμένο. Τα τρία τζάμια και χτυπούσαν τα παιδιά πίσω. Και γενικότερα, να είναι μια αστυνομία δημοκρατική όπως τη θέλουμε όλοι μας. Υβριστικά συνθήματα κατά της Μυτιλήνης και της Λέσβου. Για αγκασμαδίες και τέτοια ακούγονται από το βουνό. Και ότι θα κατεβούνε και θα μας δείξουνε. Και θα δείτε τι θα πάθε μόλις έρθουμε. Και τουρκόσπουρους. Αποκαλείται βία τη νόμιμη παρεμπόδεση τέλεσης νόμιμης πράξης. Ζητάτε από την αστυνομία να μην εφαρμόσει τον νόμο. Και ανέβηκαν τα παιδιά μου και ο άντρας μου στην ταράτσα να δούνε τι γίνεται. Στη δική μας ταράτσα. Ήταν λοιπόν τα μάτια στην ταράτσα μας. Και τους ρωτήσανε μας πώς ήρθατε στη δική μας την ταράτσα, έχετε χαρτί εισαγγελέα. Και σε απάντηση τους πλακώσανε κάτω, τους βάλανε κάτω και τους τρεις τους δέσανε τα χέρια και τους πλακώσανε στο ξύλο. Εγώ ανέβηκα να δω τι γίνεται και με απείλησαν, μου είπανε φύγε, κλείσου μέσα γιατί θα σε πετάξουν από τη σκάλα. Είναι μια μεταλλική σκάλα που ανεβαίνει στην ταράτσα μας. Ζητάτε από την αστυνομία να μην εφαρμόσει τον νόμο. Με χτυπάγανε. Πήγαμε να φύγουμε, αλλά με ρίξανε κάτω και μετά με σειρά του λέω για ποιο λόγο με συλλαμβάνεις. Θα βρούμε λέει κατηγορία, θα σου πούμε. Έξαρση λοιπόν αστυνομικής βίας δεν προκύπτει από πουθενά. Από πουθενά. Από πουθενά. Στέλνει εδώ μήνυμα ένας ακροατής ο Μπάμπης και λέει: καλό μεσημέρι, αν άκουσα καλά, ο Χρυσαυγητίδης λέει: άνω και κάτω τελεία. Νόμιμη παρεμπόδιση νόμιμης πράξης. Και κλείνουν τα εισαγωγικά. Είναι λόγια του Χρυσοχοΐδη. Με το συμπάθειο, αλλά μια πράξη αν είναι νόμιμη, γιατί να παρεμποδιστεί. Έστω νόμιμα. Τι πίνει και δεν μας δίνει. Να είστε καλά, Μπάμπης. Να. Και εσύ να είσαι καλά για τις επισημάνσεις που κάνεις και μπράβο, χαρά στο κουράγιο σου όταν ακούς όλη αυτή την παπάντζα να μπορείς να βγάλεις, να το αντιμετωπίσεις λογικά. Το ίδιο υπουργό ή μάλλον ίδια λογική έχουν και στην Αλβανία με την αστυνομία. Τα χθεσινά. Ένα 25χρονο παιδί. Που σκότωσαν ψυχρόνια 25χρονο νέο. Ο οποίος νόμισε ο αστυνομικός ότι κρατούσε όπλο, αλλά κρατούσε ένα μπουκάλι νερό. Ναι. Και επειδή δεν τηρούσε τα μέτρα και αμέσως μετά έγινε αυτό που έγινε στην Αθήνα. Κάψαν το δέντρο. Κάψαν το δέντρο, χαμός στους δρόμους παντού σε όλη την πόλη, στα Τύρανα. Τώρα να φεύγουν έτσι τσάμπα τελείως άδικα, εντελώς άδικα από τη βλακεία ενός που δεν ξέρω τι ψυχομετρικά δεν έχει περάσει τα σωστά ψυχομετρικά. Σηκώνει το όπλο όταν βλέπει το μπουκάλι και πυροβολεί, όπου όποιον να είναι. Δεν ξέρω και εκεί τι έχουν στην Αλβανία, τι ψυχομετρικά τεστ. Ναι. Οπότε ελπίζω όχι σαν τα δικά μας. Όλοι το ελπίζουν. Όλοι το ελπίζουν. Φτάσαμε στο τέλος γιατί έχουμε λαό. Το ένα μέρος είναι, μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Ναι. Ω, Αποστόλη. Ω, γέροντα την ευχή. Ω, γέροντα η ευχή. Α, τι γίνεται. Θα πάμε Μόσχα. Θα παίρνω πρώτη φορά. Ευχαριστώ, αδελφέ μου. Γεια σου κουνούμαλε, γιατί είμαι και εγώ κουνούμαλος είμαι. Κουνούμαλος και εσύ, έχουμε γεμίσει κουνούμαλους εδώ πέρα. Στο διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα. Κουνουμανίλα βρώμησε. Χαμός, πουτάνα γίνεται. Εγώ αναγκάστηκα και βγήκα στο εξωτερικό, είμαι στη Δανία παντρεμένος. Στη Δανία και εδώ είμαστε, στη Δανία του Νότου. Δέσμευσή μου, η Ελλάδα να γίνει η Δανία του Νότου. Του Νότου, ναι, βέβαια. Νότου, από τα θενιάρικα γερμανικά σούπερ μάρκετ, τώρα μην περιμένεις κάτι. Ήθελα να μην σε κουράσω, γιατί έχεις άλλες γραμμές. Να είμαι πολύ χαρούμενος που μιλάμε μαζί πρώτη φορά. Θα ήθελα να κάνω δύο επισημάνσεις. Το ένα είναι επειδή αυτή η γαμμένη δημοκρατία τους χρόνια ήμουνα και στην πορεία με τον Καλτεζά στο επόμενο στενό, ευτυχώς το 85. Είμαι 50 σπουρό, ραμολή. Δεν πειράζει. Τα θυμάμαι όλα αυτά τα περιστατικά και το μόνο που έχω να πω είναι από τη στιγμή που δεν σέβονται τη μνήμη ενός παιδιού και αυτά τα φασιστάκια κοπανάνε τα λουλούδια με τόσο απαξιωτικό τρόπο, έχω να πω ένα πράγμα. Με το ίδιο νόμισμα πρέπει να πληρωθούν. Μπορεί να με κράξει αυτό που θα πω, αλλά θα το πω. Εσκατά στον τάφο όλων αυτών των κολόμπατσων που για 700 ευρώ αντί να πάρουν την τζάπα να πάνε να σκάψουν, γιατί με ανάγκασε το δημοψήφισμα και έφυγα έξω, να πάνε να γαμιστούν όλοι ρε φίλε. Άμα δεν σέβονται, δεν σέβομαστε εμείς δύο φορές. Σε κράζω. Εντάξει. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Άντε, για. Να είσαι καλά. Κάπου διάβασα, δεν ξέρω αν αληθεύει. Ετοιμάζουν, λέει, στη Γαλλία θα βγουν ρομπότ, αστυνομικά ρομπότ κτλ. Για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις διαδηλώσεις. Μπράβο. Τι άλλο ένας νόμος εκεί, να μην μπορεί να καταγράφει αστυνομικούς. Εδώ οι δικοί μας τώρα πλέον βγαίνουν με κάμερες. Φαντάσου τι περιμένουν να γίνει από το 21 και με όλα αυτά που έρχονται. Άρα τελικά θα πούμε προφητική ταινία το Robocop. Τέλος. Ναι, αλλά αυτό έλεγε και άλλα πράγματα. Βγαίνουν όπλα και από τους άλλους. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Σωστό. Σωστό. Άμα δείτε τις φωτογραφίες από όλο τον κόσμο θα καταλάβετε ότι είναι πολύ πιο σοβαρά τα πράγματα από το να κάνουμε επεισόδια στους δρόμους και διαδηλώσεις. Είδαμε πώς τους σέβεστε, κυρία Βούλτε. Λοιπόν, είδαμε πώς τους σέβεστε. Μια χαρά τους σεβόμαστε και μια χαρά πηγαίνει η εκπαίδευση με όλες τις δυσκολίες. Πες την κυρία Βούλτεψη, προφανώς δεν έχει δουλέψει. Και πρόσεξε, εγώ δουλεύω κιόλα, δεν κάνω. Τι εννοείς δεν έχει δουλέψει? Δεν ήταν τόσα χρόνια δημοσιογράφος και διευθύντρια σε εφημερίδες επειδή τη λένε Βούλτεψη που λέγανε τον πατέρα της? Αλλά δεν έχει σημασία, δεν ήτανε? Λοιπόν, δεν έχει κάνει λειτουργήμα η Βούλτεψη? Αν το δεις, στείλ το μου και εμένα να το δω. Είπε ο Κολάμπια, τέλος πάντων, ότι θα κάνει ο Πρωθυπουργός σου, ότι θα κάνει πρώτο το εμβόλιο, Θα κάνει πρώτο το εμβόλιο για να μας δείξει και εμάς ότι είναι ο ίδιος ο Carnation. Θα θυσιαστεί για εμάς. Να σου πω, εμείς πώς θα καταλάβουμε ότι το εμβόλιο δεν έχει παρενέργειες? Αν δούμε ότι ο Μητσοτάκης, ας πούμε, μειώνεται το γούρλο μας στο βλέμμα, κάτι δεν πάει καλά.